بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşler, İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın Riyad-ı Salihin adlı hadis kitabının Fazail bölümündeyiz. Faziletli ameller bölümündeyiz. Bugünün insanının çok ihtiyaç duyduğu bir bölüm. Çünkü her geçen gün insanı salih amellerden alıkoyan meşgaleler ortaya çıkmakta. Bakıyorsunuz ki 4 sene önce, 5 sene önce hayatımızda olmayan birçok şey bugün hayatımıza girmiş. Bizler onlarla iç içe yaşamaya başlamışız. Ancak bizlere bazı faydaları olmasıyla birlikte hayatımızdan birçok şeyleri de alır götürür hale gelmiş. Yani bugün akıllı telefon diye bilinen telefonlar herkesin elinde, herkesin cebinde. Bakıyorsunuz ki herkes artık bu telefonların bağımlısı olmuş. Elinden kimse düşürmüyor. Herkes camide namaz kılarken selam verdikten sonra cebinden çıkartıyor. Bakıyorsunuz ders dinlerken elinde oynuyor. Gece saat 1'lere, 2'lere, 3'lere kadar bu telefonlarla birlikte gecenin uyku vaktinde vaktini harcıyor. Sabah namazı vakti geldiğinde bir de bakıyorsunuz ki sabah namazına kalkmak yok. Bunların hepsi bizler için birer fitne. Bizler daha önce ifade ettik. Bu dönemde yaşamış olduğumuz çağda geçmişe nazaran daha çok ibadete ihtiyaç duyuyoruz. Aleykümselam. Sebebi ise öncelikle içinde bulunmuş olduğumuz, yaşamış olduğumuz fitneler çok derin, çok büyük. Diğer bir sebep, ilim ehli, alimler her geçen gün toplum içinde azalmakta. İlim azalmakta. Buna bağlı olarak da cehalet, şehavat, şubuhat bir o kadar güçlü bir şekilde kol gezmekte. Bunlar da bizlere amellerimizde eksiklik olarak yansımakta. Yani insanın şu hengamede, şu hayat biçiminde oturup sabah akşam zikirleri yapması, oturup Kur'an-ı Kerim okuması, oturup ilim talep etmesi, hadis ezberlemesi imkansız gibi bir şey olmuş. Bir de üstüne şu dünya meşgalesini koyunca şununla görüşmem lazım, şununla buluşmam lazım, şunu yapmam lazım derken bir de bakıyorsunuz ki aylar geçmiş adam Kur'an-ı Kerim okumuyor. Aylar geçmiş adam Kur'an-ı Kerim'den bir satır ezberlememiş. Bir satır. Yok. Ve hala kendini ne zannediyor? İyi ameller yaptığını zannediyor. Allah Teala Kehf suresinde böyle buyuruyor. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا De ki, kime diyor Allah Teala peygamberine? De ki insanlara. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا Ameller bakımından hüsranda olanları sizlere haber vereyim mi de? Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Onlar, اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatında yapmış oldukları çabaları boşa gitmiş. boşa giden kimselerdir. Ancak وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَى O kimseler çabaları, gayretleri, amelleri boşa gitmesine rağmen, boş işlerle uğraşmalarına rağmen ne zannederler? اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَى İyi işler yaptıklarını zannederler. Yani hüsrana uğrayanlar, Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesinin beyanıyla, açıklamasıyla kimler? Amelleri boş olan, fayda vermeyecek olan, ancak hala kendisini iyi iş üzerinde zanneden kimseler. Sanki bu ayet-i kerime böyle suratımıza ne yapıyor? Bir tane tokat çakıyor. Uyan! Ey falan, uyan! Sert bir şekilde çakmıyorsa zaten daha büyük sorun var demek. Yani bu ayetin bizi böyle ciddi bir şekilde tokatlaması lazım. Yarım satır ayet ezberlememiş olacaksın, aylar geçmiş olacak. Aylar geçmiş olacak, gece namazı kılmamış olacaksın. Aylar geçmiş olacak, oruç tutmamış olacaksın. Aylar geçmiş, açıp Kur'an-ı Kerim okumamış olacaksın. Sonra da kendini salih ameller üzere, iyi ameller üzere hissedeceksin. Elhamdülillah biz iyiyiz, akidemiz düzgün, tevhidi biliyoruz diyerek gezineceksin. İşte bu hüsran olabilir arkadaşlar. Bizler için hüsran olabilir. Aynı Allah-u Teala'nın dediği gibi amelleri boş olan ve ancak kendisinin yaptığı amelleri iyi zanneden kimselerdir. Bunlar, bu kimseler. O halde salih amellerin azaldığı, konuşmanın ben biliyorum diyerek ortaya çıkmanın çoğaldığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bizler bu noktada kendimizi ıslah etmemiz gerekiyor. Önce kendi nefsimizi, sonra ailemizi ıslah etmemiz gerekiyor. Ancak kendi nefsimize çok yoğun bir vakit harcamamız, mesai harcamamız, vakit ayırmamız gerekiyor. Biz genelde sürekli insanları kurtarma kahramanlığına soyuluyoruz. Onu kurtaralım, şunu kurtaralım, bunu kurtaralım derken bir de bakıyoruz ki kendimiz kaybolup gitmişiz, zayi olmuşuz. Yani Allah-u Teala peygamberine fa'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye dek Rabbine ne yap diyor? İbadet et. Yani peygamberimiz bile neyle meşgul? İbadetle meşgul. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazını anlatırken diyor ki kâne yusalli erba'an. Gece namazını anlatıyor. Diyor dört rekat namaz kılardı önce. Tabi buradaki kasıt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazı tek bir selamda dört rekat kılması değil. İki iki kılıyor. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gece namazı nedir diyor? İki ikidir. Diyor ki Ayşe anamız فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ O peygamberin kılmış olduğu o namazın güzelliğini, uzunluğunu diyor sorma. Yani ne kadar güzel namaz kılardı. Ne kadar uzun namaz kılardı. Sonra diyor bir dört daha kılardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun da diyor güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra diyor ardından üç rekat ne yapardı? Namaz kılardı. İlim ehli diyor ki yani bu hadisteki önce onu söyleyelim. Maksat gece namazında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki iki kılardı. Ancak iki iki dört kılıp istirahat eder. İki iki dört kılıp ne yapardı? İstirahat ederdi. Ve namazı uzunca olurdu ve çok güzel olurdu. Şimdi bizler muhakkak bu fitne döneminde sokakların ateş gibi kaynadığı bir dönemde sürekli söylüyoruz. Günlük, periyodik olarak okumamız gereken bir Kur'an-ı Kerim virdimiz, zikrimiz olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'den. Günlük olarak. Günlük sabah akşam zikirlerimizi yapmamız gerekiyor. Nafile namazlara önem vermemiz gerekiyor. Gece namazlarına önem vermemiz gerekiyor. Nafile ibadetlere önem vermemiz gerekiyor. Ve bunu kendimizi artık böyle kabullendirmemiz gerekiyor. Sadece kış ayında oruç kolaydır. Saat 5'te iftar var. Ayda bir tane tutayım değil. Sen bileceksin ki pazartesi, perşembe ne yapıyorsun? Oruçlusun. Programların ona göre. Bileceksin ki sabah namazında camidesin. Camide namaz kılıyorsun, cemaatle. Bileceksin ki senin Kur'an-ı Kerim'in, okuduğun Kur'an-ı Kerim evin rafında durur. her gün o Kur'an-ı Kerim'den okuduğun bir virdin, bir zikrin vardır. İşte o zaman yapmış olduğun salih amellerle hayat bulacaksın. O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi fitne zamanında ibadet bana yapılan hicret gibidir, olacak. Yoksa aylar geçmiş yarım satır Kur'an okumadın. Aylar geçmiş gece namaza kalkmadın. Aylar geçmiş sabah akşam zikirlerini yapmadın. Aylar geçmiş oruç tutmadın. Bunları çoğaltabiliriz. Ve hala kendini ne zannediyorsun? Hayır üzere zannediyorsun. Allah muhafaza kimlerden olursun? Allah Teala'nın Kehf suresinde beyan ettiği, buyurduğu, sizlere haber vereyim mi? Amelleri bakımından hüsranda, zararda olanları. Onlar dünya hayatında gayret edip, çaba sarf edip amel işleyenler ancak o çabalarının boşa gittiği kimselerdir. Buna rağmen o kimseler boşa giden bu amellerini ne zannederler? İyi bir iş yaptıklarını zannederler. Güzel bir amel zannederler. Bu sebeple bu Kitab-ül Fazail dediğimiz amellerin faziletleri bölümü bizler için çok önemli. Salih amellere teşvik etmesi bakımından üzerinde durmuş olduğumuz bab, babu sünnetil asır. İkindi namazının sünneti. Diyor ki İmam Nevevi'nin ilk rivayet ettiği, zikrettiği hadiste An Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu kal kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yusalli kablel asri erba'a rekaat yafsilu beynehunne bitteslim alel melaike el mukarrabin ve men tebi'ahum minel muslimine vel mu'minin. Diyor ki bu rivayette Ali radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce ne yapardı? 4 rekat namaz kılardı. 4 rekat namaz kılardı. Ve bu kıldığı namazın arasını meleklere, mukarrab meleklere ve tabi olan Müslümanlara, müminlere selam vererek ayırırdı. Bunu alimler iki türlü anlamışlar. Kimi alimler diyorlar ki, yani ikindi namazının sünneti de olsa, 4 rekatlık sünneti de olsa, bu 2-2 kılınmalı. Kimi alimler de diyorlar ki, gündüz namazları ne olabilir? 4 olabilir. Tek selamda 4 kılınabilir. Buradaki 4 rekat kılardı arasını selamla ayırırdığından peki maksat nedir eğer 4 rekat kıldığını kabul edersek? İlk teşehhütte, ilk oturuşta salli bariklerin ne yapılması? Okunması. Yani ilk teşehhütte, ilk oturuşta, 4 rekatlık namazın ilk oturuşunda ister farz olsun, ister sünnet olsun. Ettehiyyatü'den sonra salli bari okumanın hükmü nedir? İlk teşehhütten sonra sünnettir. Yani ilk oturuşta ettehiyyatü okuduktan sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed diyebildiğimiz kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu salavatı okumak ilk teşehhütte nedir? Sünnet. İkinci teşehhütte farz. İkinci teşehhütte farz. Son teşehhütte yani. Tabi bu salavat İbrahimiye diye bilinen, salli barik diye bilinen duada dikkat ederseniz seyyidina yok. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin diye okunuyor ya. Seyyidina lafzı hiçbir rivayet hadislerde geçmiyor. Elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın efendisi. Kendisi ne diyor? Ene seyyidu veledi beni Adem. Ben Adem oğullarının neyim? Seyyidi efendisiyim. Ve la fakir diyor. Övünmek yok. Ancak insanoğlunun efendisiyim diyor. Ama bu şu demek değil. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu duadaki namazlara kendi kafamıza göre, kendi yorumumuza göre lafızlar katamayız. Ettehiyyatü okurken ettehiyyatü lillahi diyoruz ya. Tahiyyat, ta'zim, Allah'a olsun. Lillahi el Gaffar, el Razzak, el Halik, el Malik diye sayabilir miyiz? Sayamayız. Allah Gaffar mı? Gaffar. Razzak mı? Razzak. Er Rahim, Er Rahman, Er Rahim mi? Evet. Ama Ettehiyatü de Allah lafzından sonra bunları sokup bu isimleri sayabilir miyiz? Niye? Çünkü bize Ettehiyatü nasıl öğretildi? Bu şekilde öğretildi. Salavat da bu şekilde. Yani İbn Hacer diyor ki rahimehullah hiçbir hadisin lafzında Seyyidina lafzı yoktur. Sahih olarak rivayet olunan salli bariklerde. İbn Hacer ki büyük muhaddis. Şimdi bunu alan bazı kimseler, art niyetli kimseler diyor ki bakın işte Vahabilere onlar peygamberi Seyyidina demekten bile ne yapmaktalar? İmtina etmektedir. Hayır. Aynı şefaat meselesinde olduğu gibi atılan iftiralardan bir tanesinde ne? Şefaat inkar ediyorlar. Şimdi art niyet olduğu için çamur atmak için, lekelemek için bu insanlar var güçleriyle ne yapmaya çalışıyorlar? Hakikat olmayan her şeyi bize yapıştırmaya çalışıyorlar. Yani bizler Allah Resulü'nün insanlığın efendisi olduğunu biliyoruz. İnsanoğlunun efendisi, insanların en efendisi, en hayırlısı olduğunu biliyoruz. Rivayetler bunu gösteriyor zaten. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ancak salli barik okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği lafızların hiçbirinde bu lafız yok. Kendimizden bu lafızı ne yapamayız oraya? Koyamayız, sokamayız. İşte burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yafsilu bit teslim, selam, buradaki selam. Bazı alimler bunu selam vermek olarak almışlar. Buna binaen ikindi namazından önce yahut öğlenden önce kılınan bütün namazları, gündüz namazlarını da iki iki kılınmanın faziletli olduğunu söylemişler. Bu hadiste getirdikleri delillerden bir tane delil olarak sunmuşlar. Bazı alimler, Şeyh Albani bunlardan bir tanesi, diyor ki gündüz namazları dört rekat ne yapılabilir? Kılınabilir. Buradaki meleklere, müminlere selamdan kasıt nedir? Oradaki teşehhüttür. Teşehhütte ne yapıyoruz? Esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin diyoruz ya tahiyyatta. Yoksa orada diyor bu hadisten ne anlaşılmaz? Selam vermek iki rekatta anlaşılmaz diyor. Ancak en ihtiyatlı olan ve en faziletli olanı elbette namazlarını yapmaktır. 2-2 kılmak. Ama Türkiye gibi namazların çok hızlı kılındığı bir yerde hani iki kıldın, oturdun, selam verdin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selamu minke selam. Tebarek teyze celal ve likram dedin. Bir daha kalktın iki kıldın. Belki sünnete yetişemeyeceksin. Onun için direkt dört farza yetişemeyeceksin. Direkt ne yapabilirsin? Dört rekatta gündüz namazlarını kılabilirsin. Ama gece namazı nedir? 2-2'dir. Tabi bu hadisin konumuzla ilgisi ne? Ali radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden önce ne yapardı? 4 rekat namaz kılardı. Bu hadis hasen bir hadis. Bundan sonra gelen hadis de hasen. Yani kendisine amel edilebilecek, hükmün ispat edileceği bir hadis. Bu hadislere binaen ikindiden önce 4 rekat ne vardır? Bir namaz vardır. Ancak daha önceden de ifade ettik. İkindiden önce kılınan 4 rekat namaz ratip namaz değildir. Ne demek ratip? Yani öğlen namazından önce kılınan 4 rekat gibi sürekli, devamlı kılınan tek bir hadiste 12 kim bir günde 12 rekat nafile namaz kılarsa Allah ona bunun karşılığında cennette bir bina, bir saray verir. Bir kasır verir, bir ev verir. Hadisindeki o 12 rekatlık namazın içine girmez. Ratip değil. Bir sonraki hadis İbn-i Ömer hadisi radıyallahu anhuma diyor ki Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Rahimallahu mra'an. Allah rahmet eylesin o adama. Allah rahmet eylesin o kimseye. Salla kablel asri erba'an. Salla. Öyle ki bu adam kılar. Kablel asri ikindiden önce kılar. Ne kılar? Erba'an. 4 rekat kılar. Allah Teala, Allah Resulü'nün bir duası var. Eğer bu hadisi dua olarak tercüme edersek. Nedir o? Allah rahmet eylesin ikindiden önce 4 rekat namaz kılana. Veyahut da bu hadisi Peygamberin aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu bir haber olarak da tercüme edebiliriz. İhbar babından. O zaman nasıl tercüme ederiz? Allah ikindiden önce 4 rekat namaz kılan kimseye ne yapmıştır? Mağfiret etti. Bakın hadisin iki anlamı da sahih. Peygamberin duası olarak Allah rahmet etsin. Dua. Peygamber dua yapıyor. Yahut Peygamberimiz haber veriyor. Allah kendinden önce 4 rekat namaz kılana ne yaptı? Merhamet etti, rahmet etti. Allah Teala'nın rahmetine nail olabilmek için elimizden gelen gayreti ne yapmamız gerekiyor? İstememiz gerekiyor. Bir alimin sözü çok hoşuma gider. Diyor ki, seni cennete sokacak, yani cennete sokmana sebep olacak amelin ne olduğunu sen bilemezsin. Belki de Allah yolunda infak ettiğin yarım hurma terazinde ne yapacak senin? Salih amellerinin olduğu kefeyi ağırlaştıracak. Yarım bir hurma. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا Yaptığın iyiliğin hiçbirini ne yapma diyor? Küçümseme. Velev ki bir hurmanın ne olsa seni belki Allah yolunda camiye yürüdüğün yürürken attığın fazla bir adımın cennete sokacak. Bilmiyorsun. Belki seni yoldan yürürken Allah için aldığın bir taş cennete sokacak. Bilmiyorsun. Yani terazideki o dengenin ne olacağını aranızdan bilebilecek var mı? Yok. Bu sebeple yaptığımız salih amellerin bu manada tesirinin, etkisinin ne kadar büyük olduğunu sürekli aklımızın bir köşesinden ne yapmamız lazım? Koymamız lazım. Rabbim bu amelden hoşlanıyor. Ben bu ameli onun rızasını kazanmak için ve cennete girmek için yapıyorum. Belki de bu amel beni ne yapacak? O ufak şeyle cennete sokacak. Dikkat etmek gerekiyor. Okuduğun belki Kur'an-ı Kerim'deki bir harf, bir harf seni ne yapacak? Cennete girmene sebep olacak. Eğer insan salih amellere böyle yaklaşırsa ne yapar? Hiçbir salih ameli küçümsemez. Boş bir vakitte der ki ya estağfurullah, ya subhanallah der. La ilahe illallah der. Biliyor çünkü, yani belki de bu söylediği la ilahe illallah zikri onu ne yapacak? Cennete sokacak. Evet. An Ali ibn Ebi Talib'in ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli kablel asri rak'ateyn. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat namaz kılardı. Bu hadisin, bazı alimler bu hadisin şaz olduğunu söylüyor. Diyorlar ki sayı olan rivayetler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikindiden önce ne kıldığı? Dört kıldığı. Ancak şöyle de hamledebiliriz bu hadisi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Her ezanla kamet arasında ne vardır? İki rekat namaz vardır diyor. Yani buna da hamledilebilir. Ama asıl olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikindiden önce dört rekat namaz kılması. Dört rekat namaz kılacak bir vakit yok. O zaman ne yapabiliriz? İki rekatta kılabiliriz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.